ทริทิยังทุกขังโลเกแปลว่าคนจนอยู่เป็นทุกข์อินาทานังทุกขังโลเกคนเป็นหนี้อยู่เป็นทุกข์ทุกขังอนาโถวิหารติคนไม่มีที่พึ่งอยู่เป็นทุกข์ทุกขังเสติปราชิโตผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์อกินจนังนานุปตันติทุกขาทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความกังวลผู้ไม่ทุกข์คือผู้ที่ไม่กังวลในสิ่งใดๆทั้งสิ้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคงจำเรื่องเมืองคำชะโนดที่อาจารย์ยอดเคยเล่าออกอากาศมาเกือบ20ปีแล้วนะครับอาจารย์ยอดจำได้ว่าเคยเล่าเรื่องนี้คือเรื่องผีจ้างฉายหนังเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเมื่อทำรายการใหม่ๆตอนนั้นยังไม่มีเรื่องราวโด่งดังอะไรแต่ที่อาจารย์ยอดรู้นะรู้ก็เพราะว่าอาจารย์ยอดยังอยู่ในวงการภาพยนตร์เรื่องนี้เขาลือกันในวงการหนังก่อนคือหนังที่ไปฉายที่วัดคำชะโนดที่ว่าไปโดนผีหลอกนั่นนะเป็นบริษัทภาพยนตร์ที่อยู่ที่จังหวัดอุดรเวลานั้นชื่อแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ก็เขาก็ลือกันเรื่องนี้ในวงการหนังก่อนอาจารย์ยอดถึงเอามาเล่าให้ฟังแล้วเรื่องที่ว่ากลายเป็นหนังเป็นละครออกมาในภายหลังนั้นเป็นเรื่องที่เกิดมาทีหลังที่อาจารย์ยอดเอามาเล่าตั้งเป็น10ปีทีนี้วันนี้จะเล่าเรื่องรายละเอียดของเรื่องเมืองคำชะโนดที่ว่าเป็นเมืองมหัศจรรย์เนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเรานั้นมีอยู่มากมายหลายแห่งด้วยกันทั้งประวัติความเป็นมาก็น่าสนใจไม่น้อยตามความเชื่อของคนไทยเราบางคนก็เชื่อกันว่าพญานาคมีจริงบางคนก็ไม่เชื่อก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเราเป็นเมืองพุทธศาสนานับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารับเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยแต่เหตุไฉนเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญานาคที่พระพุทธองค์ทรงยอมรับว่ามีจริงแต่เรากลับใช้คำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมและฟังคือไม่ยอมรับลงไปอย่างสนิทใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าจะเป็นเพราะเราเชื่อกันว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาสีสุดโทซึ่งประกอบไปด้วยบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์มากมายพร้อมทั้งถวยเทพทั้งหลายที่รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองคำชะโนดมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อเนื่องกันมานานแสนนานว่าแต่ก่อนนี้หนองแสซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปในประเทศลาวเนี่ยเป็นเมืองที่มีพญานาคครองอยู่โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเจ้าพ่อพญาสีสุดโทครองอยู่อีกส่วนหนึ่งเจ้าพ่อพญาสุวรรณครองอยู่โดยมีบริวารฝ่ายละ500เท่าๆกันทั้งสองพญานาคนี่ก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกมีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดมามีอาหารอะไรก็แบ่งกันกินมีการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันแล้วก็เป็นเพื่อนตายกันมาตลอดแต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปล่าเนื้อล่าอาหารฝ่ายหนึ่งต้องไม่ออกไปเพราะเกรงว่าหากฝ่ายหนึ่งต่างออกไปหาอาหารแล้วบริวารทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทรบรากันขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายที่ออกไปหาได้มาก็ต้องแบ่งกันเป็นสองส่วนเท่าๆกันข้อตกลงนี้มีมาแสนนานโดยไม่มีข้อขัดแย้งอะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งพญาสีสุดโทนาคราชพาบริวารไพร่พลไปล่าเนื้อหาอาหารได้ช้างมาเป็นอาหารก็แบ่งเนื้อช้างพร้อมด้วยหนังและขนออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันก็นำไปมอบให้แก่พญาสุวรรณนาคาครึ่งหนึ่งตามสัญญาที่มีต่อกันต่างฝ่ายต่างก็กินเนื้อช้างกันอย่างอร่อยอิ่มหนำสำราญเพราะว่าเนื้อช้างเนี่ยมีมากต่อมาวันหนึ่งพญานาคสุวรรณาคานิพาบริวารไพร่พลออกไปล่าเนื้อหาอาหารบ้างได้เม่นมาตัวหนึ่งก็แบ่งเนื้อเม่นหนังเม่นและขนเม่นออกเป็นสองส่วนเอาไปให้พญาสีสุดโทส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กินส่วนหนึ่งเม่นตัวเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนื้อส่วนที่แบ่งไปให้ครึ่งหนึ่งก็น้อยนิดเดียวไม่พอกินพญานาคสีสุดโทไม่เคยเห็นว่าเม่นเนี่ยตัวเล็กหรือตัวโตแค่ไหนเห็นแต่ขนเมื่อเอาขนเม่นมาเทียบกับขนช้างแล้วขนเม่นมันใหญ่กว่าตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นขนาดขนยังใหญ่กว่าขนาดนี้ตัวก็ต้องใหญ่กว่าก็คิดว่าพญาสุวรรณนาคาเล่นไม่ซื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญาตัวเบ้อเร่อแล้วเอามาให้นิดเดียวก็เลย ให้อมาตย์นำเนื้อแม่นขนแม่นที่ได้มานั้นไปคืนไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ฝ่ายพญานาคสุวรรณาคาก็ร้อนใจนักก็เดินทางไปชี้แจงยังไงพญานาคศรีสุทโธก็ไม่รับฟังทั้งสองฝ่ายต่างมีอารมณ์โกรธขึ้นมาก็เลยประกาศสงครามกันขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ประกาศสงครามต่อกันรบกันอยู่7ปีต่างฝ่ายต่างเหนื่อยล้าก็ยังทำอะไรกันไม่ได้การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายก็เกิดความเดือดร้อนไปทั่วทั้งสามภพความทราบถึงพระอินทร์ที่เป็นประมุขของเทวดาก็เสด็จลงมาห้ามพญานาคทั้งสองฝ่ายให้หยุดรบกันแล้วก็ให้พากันสร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองแสใครสร้างเสร็จก่อนจะให้ปลาบึกขึ้นไปอยู่ในแม่น้ำสายนั้นเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของพญานาคทั้งสองแล้วให้เอาภูเขาพญาไฟนี่ขั้นคนละฝ่ายถ้าใครข้ามไปลุกรานราวีก็ขอให้เกิดไฟจากภูเขาพญาไฟนี่ไหม้ฝ่ายนั้นสาบไว้อย่างนั้นพญานาคศรีสุทโธเป็นนาคใจร้อนการสร้างแม่น้ำบกคดเคี้ยวแม่น้ำสายนี้เรียกว่าแม่น้ำโขงคำว่าโขงนี่มาจากคำว่าโค้งคือไม่ตรงฝ่ายพญานาคสุวรรณาคาพาบริวารไพร่พลอพยพจากหนองแสมุ่งไปทางทิศใต้พญาสุวรรณาคาเป็นนาคใจเย็นตรงไปตรงมาการสร้างแม่น้ำก็ทำให้ตรงแม่น้ำสายนี้เขาเรียกแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำที่ตรงกว่าทุกสายที่เคยมีการสร้างแม่น้ำครั้งนั้นพญานาคศรีสุทโธผู้สร้างแม่น้ำโขงสร้างเสร็จก่อนก็เป็นผู้ชนะก็เลยมีปลาบึกอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวในโลกตามราชองค์การของพระอินทร์ว่าอย่างนั้นเมื่อสร้างแม่น้ำโขงเสร็จแล้วก็ขอต่อพระอินทร์ถึงทางขึ้นลงระหว่างบาดาลคือโลกของพญานาคกับโลกมนุษย์ไว้3แห่งพระอินทร์ก็โปรดให้มีช่องพญานาค3แห่งด้วยกันคือ1ที่ธาตุหลวงนครเวียงจันทร์2ที่หนองคันเท3ที่คำชะโนดหรือว่าพรมประกายโลกแห่งที่1ที่2นี่เป็นทางลงสู่บาดาลของพญานาคเท่านั้นส่วนที่3ที่คำชะโนดนี่เป็นที่พรมเทวดาลงมากินดินจนหมดฤทธิ์กลายเป็นมนุษย์ให้มีต้นคำชะโนดเป็นสัญลักษณ์ลักษณะต้นคำชะโนดก็ให้เอาต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลอย่างละเท่าๆกันมาผสมกันในเวลา1เดือนทางจันทรคติข้างขึ้น15วันข้างแรม15วันข้างขึ้น15วันให้พญาสุทโธนาคราชกลายร่างเป็นมนุษย์เรียกชื่อเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธอีก15วันกลายร่างเป็นพญานาคชื่อพญานาคราชศรีสุทโธฉะนั้นในบริเวณดงคำชะโนดเมืองพญานาคเนี่ยมองจากระยะไกลเนี่ยต้นคำชะโนดเนี่ยจะมีลักษณะผสมผสานระหว่างต้นตาลกับต้นมะพร้าวและต้นหมากมีแห่งเดียวในโลกที่เมืองคำชะโนดตั้งแต่บัดนั้นจนถึงกึ่งพุทธกาลนับแต่ปี2500ถอยหลังไปพี่น้องชาวบ้านม่วงบ้านเมืองไพรบ้านวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจะได้พบเห็นชาวเมืองคำชะโนดเนี่ยไปเที่ยวงานบุญประจำปีหรือว่าบุญมหาชาติที่ชาวบ้านเขาเรียกบุญพระเวทหรือว่าบุญพระเวทสันดอนเนี่ยนะไปกันทั้งผู้หญิงผู้ชายบางทีก็จะไปขอยืมเครื่องมือทอหูกหรือเครื่องทอผ้าไปทอผ้ากันอยู่เป็นประจำเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธได้จัดให้มีการแข่งเรือแล้วก็ประกวดชายงามที่เมืองชนบทในคำตานามสกุลทองสีเหลืองซึ่งชาวบ้านวังทองซึ่งภายหลังในคำตาเนี่ยได้บวชอยู่วัดสิริสุทโธหรือวัดดอนตูมแล้วก็มรณภาพเมื่อปี2533นะตอนนั้นนายคำตาบ้านอยู่ติดกับคำชะโนดนี่เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธให้ไปประกวดชายงามปรากฏว่าตอนนั้นนายคำตาหายตัวไปประมาณ6ชั่วโมงจึงกลับมาแล้วได้เล่าเรื่องเมืองคำชะโนดที่ได้เห็นมาให้ใครต่อใครฟังปัจจุบันนี้คำชะโนดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านดุงมีคนต่างถิ่นเดินทางมาเยี่ยมชมจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีไปทั้งยังมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับชาวคำชะโนดจ้างหนังเร่ไปฉายเรื่องว่าฉายหนังให้ผีดูเนี่ยจนเป็นข่าวเกลียวกราวมาแล้วแล้วก็บุคคลเหล่านั้นก็ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเมืองคำชะโนด ที่เป็นดงลักษณะเป็นเกาะมีเนื้อพื้นที่ประมาณ50ไร่มีน้ำล้อมรอบมีสะพานคอนกรีตทอดจากฝั่งวัดสิริสุทโธไปเกาะสะพานนี่แปลกคือทำไว้เป็น2ตอนไม่ได้ยาวเป็นพืชไปจนถึงปลายสะพานนะช่วงบนเกาะกับช่วงที่อยู่ในน้ำจะห่างกันประมาณ1ฝ่ามือที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าชาวบ้านเชื่อกันว่าเมืองคำชะโนดนี่ลอยน้ำอยู่เมื่อมีน้ำท่วมบนพื้นหน้าวัดสิริสุทโธน้ำจะท่วมแต่เกาะเมืองคำชะโนดจะลอยตัวขึ้นมาน้ำไม่ท่วมก็เลยต้องทำสะพานเป็น2ช่วงอย่างที่ว่านี่คือไม่ได้ติดกันเมืองคำชะโนดนี่มีบ่อน้ำกลางดงเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ5คูณ5เมตรหล่อคอนกรีตโดยรอบบ่อเป็นรางซีเมนต์แต่เดิมทางจังหวัดได้เลือกเอาน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์เข้าไปร่วมในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณมณฑลราชพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วคุยกันต่อเรื่องรายละเอียดอันมหัศจรรย์ของเมืองคำชะโนดครับมาคุยกันถึงเรื่องของพ่อปู่คำตาซึ่งประวัติท่านน่าสนใจมากท่านเป็นเจ้าวาด อยู่ที่วัดคำชะโนดเนี่ยครับเพิ่งจะมรณภาพไปเมื่อปี2533นี่เองเรื่องเล่ากันมีว่าเมื่อหลวงปู่คำตาตอนนั้นอายุได้ 17-18 ปีในวันทำบุญประเพณีเดือน6ของชาวบ้านวังทองบ้านเกิดของท่านท่านกับเพื่อนนี่ไปซักผ้าที่บ่อน้ำแต่ท่านเป็นคนตักน้ำให้เพื่อนซักท่านมองลงไปก็เห็นปลาไหลตัวใหญ่ขนาดเท่ากระป๋องนมลักษณะตาแดงกำเลยโผล่ขึ้นมาให้เห็นท่านก็เลยเรียกเพื่อนให้มาดูปรากฏว่าปลาไหลกลับมุดน้ำหนีไปอย่างรวดเร็วทำให้น้ำเป็นคลื่นใหญ่อย่างน่ากลัวทั้งสองคนก็ตกใจมากรีบกลับไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังญาติพี่น้องก็เห็นเป็นเรื่องแปลกแล้วบอกให้ระวังตัวไม่ใช่เรื่องดีอาจจะมีอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นต่อมาอีก2เดือนเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.ชาวบ้านและนายคำตาออกไปยกยอกันปรากฏว่ายอของท่านมีปลาเข้ามามากผิดปกติแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับมีปลาตัวใหญ่ดิ้นไปดิ้นมาอยู่ในยอในคำตาก็ดีใจมากแต่เมื่อยกยอพ้นน้ำกลายเป็นแท่งปูนแต่ว่าดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกับปลาท่านตกใจมากรีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านเรียกญาติพี่น้องมาเล่าให้ฟังอีกต่อมาเดือน9เวลาพลบค่ำเกิดฝนตกมาอย่างหนักท่านรู้สึกง่วงนอนเลยก็เลยหลับไปไม่ได้กินข้าวเย็นพองีบหลับก็ฝันว่ามีสาวหลายคนมาชวนไปเที่ยวงานบุญประเพณีท่านก็เลยลุกเปิดมุ้งออกมาเดินลงบันไดไปยังลำห้วยที่เคยไปญาติพี่น้องเห็นท่าไม่ดีก็รีบเดินตามไปรั้งตัวกลับมาจะทำยังไงก็ไม่ฟื้นคืนสติท่านมาเล่าภายหลังว่าที่หลับไปไม่ได้สตินั้นท่านไปงานแต่งงานของสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านโดยท่านเป็นเจ้าบ่าวกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานอยู่ขณะที่กำลังบายสีสู่ขวัญกันนั้นก็รู้สึกตัวพอดีเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็เข้าสู่พิธีอุปสมบทเมื่ออายุได้20ปีที่บ้านที่วัดบ้านวังทองเรื่องต่างๆก็เงียบหายไปท่านบวชอยู่3พรรษาก็สึกออกมาเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นกับท่านอีกเดือน11เวลาบ่ายขณะที่ท่านกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ในนาที่เขาเรียกบ่อผักไหมอยู่ห่างจากคำชะโนดประมาณ200เมตรตอนที่หยุดจากการเกี่ยวข้าวก็เดินไปพักเหนื่อยที่กระท่อมที่ปลูกไว้เป็นที่พักแล้วก็เฝ้านาท่านเห็นหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ25ปีนั่งอยู่ท่านก็พยายามสกัดกั้นความกลัวไว้ก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนนางก็บอกว่านางอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งที่มานี่จะมาดูในคำตาที่เขาลือกันว่ารูปหล่อเหลือหลายท่านก็เลยโกหกบอกว่ารู้จักเหมือนกันแหละจะไปบอกเขาให้เสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปปัสสาวะก่อนก็รีบเดินหนีไปหาญาติญาติก็พากันกังวลว่าท่านจะได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิตก็เลยปรึกษากันแล้วก็ช่วยเหลือไม่ให้ท่านเป็นอันตรายโดยเปลี่ยนชื่อซะก่อนจากนายคำตาเป็นนายสุภาพเพราะไม่งั้นเสร็จแม่ผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยเพราะเขาจะมาหานายคำตารูปหล่อนี่นะตอนนี้เป็นนายสุภาพแล้ว ให้ทุกคนเรียกชื่อใหม่ของท่านอย่างนั้นขั้นที่สองจัดพิธีแต่งงานหลอกๆกับญาติของท่านชื่อนางสาวทองคำนะแล้วขั้นที่สามให้ย้ายหนีไปจากบ้านวังทองไปอยู่บ้านหนองกาโดยไปขออาศัยอยู่กับท่านพระครูคำหรือว่าพระครูสุภาระโสพลเป็นเวลา7 วันแล้วจึงกลับมาอยู่บ้านวังทองตามเดิมเอาเคล็ดต่อมาญาติก็พากันไปสู่ขอสาวมาให้ท่านแต่งงานกันจริงๆจนภรรยาตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกชายคนแรกออกมาคืนหนึ่งท่านฝันว่าพญาศรีสุทโธมาหาแล้วก็ชวนไปประกวดชายงามอีกไปอีกถึง2 ครั้งท่านตอบปฏิเสธพญาศรีสุทโธก็ถามว่าเพราะอะไรถึงปฏิเสธท่านบอกว่ากลัวจะมีอันตรายถึงชีวิตกับลูกแล้วก็เมียของท่านพญาศรีสุทโธก็รับปากไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิ้นจะได้กลับมาอยู่กับลูกเมียเหมือนเดิมท่านก็เลยตกลงแต่ขอคำมั่นสัญญาว่าเมื่อเสร็จจากการประกวดแล้วต้องนำท่านกลับมาส่งนะพญาศรีสุทโธก็รับปากทำตามคำขอทุกอย่างพอญาติพี่น้องรู้ข่าวก็พากันมาเฝ้าระวังไม่ให้มีอันตรายปรากฏว่าถึงเวลานัดหมายญาติพี่น้องพากันง่วงเหงาหาวนอนแล้วคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วนะเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันร่างของหลวงปู่คำตาตอนนั้นหายวับไปกับตาทั้งที่ตรงนั้นเป็นที่โล่งแจ้งต่างพากันค้นหาก็ไม่เจอสร้างความงุนงงและตกใจกันเป็นอย่างมากช่วยกันค้นยังไงก็ไม่เจอไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวแต่ก็มองไม่เห็นค้นกันหานานเป็นชั่วโมงก็ตัดสินใจไปหาหมอธรรมหมอธรรมก็คือร่างทรงทางอีสานเนี่ยหมอธรรมมาดูแล้วก็บอกว่าพญาศรีสุทโธมารับตัวไปประกวดชายงามแล้วญาติพี่น้องอย่าตกใจไปเลยเขาไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกแต่ญาติพี่น้องก็ไม่ละความพยายามในการค้นหาจนกระทั่งเวลาประมาณ17 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะไปพบร่างปู่คำตานอนสลบสลายไม่ได้สติบนคันนาตรงที่เดิมที่หายไปละทั้งที่ตรงจุดนี้เดินค้นหากันมาตั้งหลายเที่ยวแล้วแต่ไม่พบเสร็จแล้วพอพบก็พาตัวเข้าไปรักษาในหมู่บ้านเป็นเวลานานพอสมควรก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังเล่าว่าเมื่อถึงเวลานัดหมายเจ้าปู่ศรีสุทโธได้นำพาหนะชนิดหนึ่งเข้ามารับที่บ้านพาหนะนั้นมีลักษณะเหมือนอู่แต่ว่าลอยแล้วก็บินได้เหมือนเครื่องยนต์ท่านก็เลยเรียกว่าอู่ยนต์มีที่นั่งสวยงามเหมือนธรรมาสน์ที่พระใช้นั่งเทศน์เมื่อขึ้นนั่งแล้วอู่ยนต์ก็ลอยได้บินตรงไปทางทิศเดียวกับเมืองชโนดแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเมืองคำชโนดหรือเปล่าเมืองนั้นสวยงามมากมีปราสาทบ้านเรือนมากมายอู่ยนต์ก็บินไปปราสาทหลังที่สวยที่สุดก็เป็นของพญาศรีสุทโธนั่นเองเมื่อถึงปราสาทก็ผลัดเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าที่เตรียมไว้แล้วมีเวทีประกวดซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่มากผลการประกวดปรากฏว่าท่านได้รับตำแหน่งชนะเลิศจะมีการมอบรางวัลแต่ท่านไม่รับกรรมการขอร้องให้ท่านไปประกวดต่อที่ปากกระดึงแต่ท่านไม่ตกลงพญานาคศรีสุทโธก็เลยนำมาส่งตามที่ให้สัญญาไว้จากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนถึงปีพ.ศ.2518ภรรยาของท่านเสียชีวิตลงท่านก็เลี้ยงดูลูกกำพร้าจนสามารถประกอบอาชีพได้ต่างก็มีครอบครัวกันไปท่านเองก็เข้าวัดฟังธรรมถึงวันพระก็จะไปรับอุโบสถศีลเป็นประจำต่อมาปี2520เจ้าปู่ศรีสุทโธพญานาคมาเข้าฝันท่านอยากให้ท่านบวชแต่ก็ยังไม่ตกลงกันจากนั้นก็มาเข้าฝันอีกก็บอกให้ท่านนุ่งขาวห่มขาวโกนหัวเข้าวัดในวัน12 ค่ำเอาฝ้ายที่จะผูกข้อมือมาแขวนไว้ในศาลปู่เจ้าคำชะโนดด้วยท่านจะมาอนุโมทนาจากนั้นค่อยนำมาผูกแขนภายหลังเมื่อท่านบวชแล้วเจ้าปู่ศรีสุทโธก็มาเข้าฝันก็พาท่านไปเมืองคำชะโนดไปดูสมบัติแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะมอบให้ดูแลทั้งยังได้กล่าวในที่ประชุมอีกด้วยต่อมาท่านได้บุกเบิกก่อตั้งวัดสิริสุทโธคำชะโนดจากสำนักสงฆ์จนกระทั่งมาเป็นวัดจนถึงปัจจุบันในปีพ.ศ.2533เดือน6ขึ้น8ค่ำเวลาประมาณ2ทุ่มเศษพระเนนที่วัดได้ยินเหมือนกับเสียงต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาตอนเช้าก็เข้าไปดูที่ในป่าคำชะโนดก็ไม่เห็นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติไม่มีแม้แต่กิ่งไม้สักกิ่งเดียวที่หักต่อมาอีก7 วันเดือน6ขึ้น15 ค่ำเป็นวันบุญประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจะนำบั้งไฟมาจุดถวายพญาสีสุโธทุกปีมาหลังจากนั้นหลวงปู่คำตาก็ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอาการทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเดือน8ขึ้น8ค่ำวันที่15สิงหาคมปี2533หลวงปู่คำตาสิริสุโธก็มรณภาพลงในเวลาตี 3:05 นาทีเมื่อสิ้นหลวงปู่แล้วหลวงปู่จอมยันตะสีโลก็รับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อไปจากหลวงปู่คำตาครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่คำชะโนดแดนแห่งเมืองพญานาคครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ